کله چې هغه خپل اعمال خسته کی خلقو ته ریا کاری کوي هر اعمال باندې چې دغه اجازه نه الله ور کړی نه د الله رسول ور کړی ثقوا قران کې راځي ولا تصبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا ولا تصبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب عليم يفرحون بما اتوا من البدعه والضلاله والشرك ويحبون ان يحمدوا باتباع السنه والاخلاص شرك اي بدعات کی او زرکدا چې خلق چې دا ډېر خ مسلمان سره دي او خ باشر اده حالانکه بی شرابی ایمان ده تیک شو بھئی وزرب السالس درم قسم من هو مخلص فی آمالهی لیکن على غیر متابات الامر درم قسم ده خلق آغا ده چاکی ده خوی خدا لیکن آمالو پی تباس رتا بیدار ده پیغمبر نده کہ جو حال العبادی لکا جاہل آبیدان اشلا جاہل آبیدان بھی نہیں کہنا جاہل آبیدان ویخو موحد و طریقہ دا عبادت پیغمبر دا طریقی نا خلافی لکا حلولیان لکا ذاکر بالجار لکا لکا لکا لکا لکا لکا لکا لکا لکا لکا حال را گئے لکا دا خو پیغمبر نو کری او نا پیغمبر صحابو کری او شو کنا نا دوی دا لانا شورو کن لا لا لا لا لا لا بس دا او نا دوی که خون که ساموریدان بیر پیدا که لیکن چرت ملحی اچه توی ویا ذکر ہوئی یار ادیت اتباع ہوئی خشوع کامل خضوع کامل چرم گوری خوشحالی کی چوا بندہ وا بندہ واقعی بندہ واقعی بندہ دیشو کنا وزرب الرابع سلام من آمالو على مطابعت الامر لیکن لغیر اللہ كطاعة المرائين وكالرجل يقاتل رياء وحمية وشجاعة هيا الله على سلورم دلدا فوشي اعمال خود اغيب تابداري دا پیغمبر دي لیکن دا اللہ دا فارن دي لك عبادت ترى عكاش یا غصره چه میدان جنگ کی شجاعتو بعد رياء و رياء و حمیت تفار جنگی گی دا سلور قسو خلق دخا حاصل سشو لا يكون العبد متحققا بإياك نعبد إلا بأصلين سو الإخلاص ومطابعت الرسول صلى الله عليه وسلم بس چخو إخلاص تاقیده سرعی وفا تابداره دا پیغمبر علیه السلام بی نو يكون متحقق الإيمان بإياك نعبد وإياك نستعين اس اقسام دا عبادت لفته و یار دا دیر زیاد کی بیاو دیگه زب کوشش کم جو صورت من خلاص ہوما و دا دیر اگ دیگه که چا زانو لکلی خدا اگه نبیا مکتوبات خوصشتی اسم خلقو لکلی دی حاک مرحوم باوی اول جل چولی کلشو بای تحقیق بای نکو بای جل تفسیر آ چکی ہے دیکھ لینا نفذنگی و مرگل آگه با دیمون لپا چل چل که تفسیر آ بنا خرده اے تفسیر آ چکی ہے اس میں دیکھ لینا ہاں ارے مکتوبات تو کسی مارکور لکھ لیں اب مکتوبات کو ملاوے گی بس آواز گورے ورتا ہو عنوان دے داد دی دا سلور اتیا صفحہ دا ڈاڈی رک دا یار زت عام عام ابھی ذکر کے چکورا ان العبودیت منقسمت على القلب واللسان والجوارح عبادت عبدیت منقسم دے پا قلب لسان جوارح بانے او دی ہر یو اعمال دی پینز پینز اول احکام خمسط واجب و مستحب و حرام و مکرون و مباح ولکل واحد من القلب واللسان والجوارح پنځه قسمه عبادت دی، واجب دی، مستحب دی، حرام دی، مکروه دی، مباح دی. خود دې اغینا اختصارا یو څو خبرې اخلم. اوله خبره اعمال عبادات قلبیه، هر اعمال قلبیه چې ټول امت دې اغې په وجوب باندې متفق دی، کل اخلاص والتوکل والمحبت والصبر والإنابة والخوف والرجاء والتصديق الجازم والنية في العبادة. تشوى اي داغ عبادات قلبية دي او دي وجوب بان دي طول امت متفق دي دي كده اتجا اختلاف نشتا دي. اختو کی ترجمه کوما عبادت قلبی چلی او مسلمان بان دا واجب دي چې دې په خپل ځر کې دا یقین پیدا کړي هغه سره الاخلاص، اخلاص د عمل الله لپاره، دې توکل پر امور کې الله باندې اعتماد کول، وال محبت دې د اسباب ځایو الله سره مینا کول، وال صبر په مصائب د دین باندې کړه کېدل، وال انابت په وخت د مصیبت الله ته رجوع کول، وال خوف بيد اسبابنا الله نه يره کول، والرجاء بيد اسبابنا الله نه امید کول، والتصديق الجازم او الله په فیصله باندې د زنا په قصر یقین کول، والنیت فی العباده او په عبادت کې نیت کول. ٹھیک شو. بیا دې د بیان کې چې نسته وی تمیز العباده عن العاده، تمیز العباده عن العاده اے نور زمه ذکر کوم دا یو می ذکر کوم هغه اعمال چې هغه په زړه باندې حرام دي او دایي حرمت متفق علی دي هغه دي فل کبر والریا والعجب والحسد والغفله والنفاق وينو عن کفر والمعصيه فالكفر كالشك والنفاق والمعصيه نوع عن کبائر دا ذکر کې دي د چوچت کتاب دي او زه اختصار رفت ذکر کوم. ایک اغا خو واجبو کنا اوس بیان دا اغا اعمالو چستا پزربان دا غیرات الحرام دی، نو دا پا دو قسم دی، یو دا کفر لکا شک پا دین کی یا نفاق کول، او دین قسم معصیت دی، نو معصیت پا دو قسم دی، کبائر او صغائر. صغائر پل حضر ذکر کوم، کبائر ذکر کوم. کبائر سری کر ریا لکر ریا کارشوا، والعجب عجب زان ورکول دبلنا، والکبر تکبر کول، والفخر فخر پا عمل یا پا فخر پا نسب، والخیلاو تکبر، والقنوت من رحمت اللہ دو خدای دو رحمت نا امیدی کول. تیشوا دا حرام دی، لکو فشاوت الکفر والشرک کفر، فشاوت البدع فسق، وشاوت الكبائر معصیت. دام دو ظلام اندنی کفر خوخول او شرک خوخول دا سره کفر دی. شاوت تا بدت چه بدعات خوخوی نو دا فسق دی. شاوت تا کبائرو چرا زنا یا اغلا وغیرہ آغا پا زرک خوخوی نو دیتا معصیت ہوئی. نور میں لاتا پینزه پینزه نوی مزدک وخلان دی. دویم قسم عبودیت لسانی، عبادت بی زبان. تیک شوا اغم پینزی دی، خود واجبان ذکر کن. واجب سی شده ان نطق بی شهادتین، کلمه دا توحید های اقرار کول واجب دی، و تلاوت ما یلزمو تلاوت من القرآن، دا قرآن اغی سل استل چپانی بان جواز دا مز موقوف دی دا در بان واجب دی. واجباتو کی رد السلام ہم دے لکہ دے ذکر کی، واجباتو کی امر بالمعروف او نہی دا منکر ہم دے. ٹھیک شو. داودی خبر دی مستحب، مستحب ذکر کم نو غوی تلاوت تا قرآن دے او دوام دا ذکر اللہ دے او مذاکر فی العلم دا، دا مستحب دے چید اللہ قرآن تلاوت کے ہر وقت ذکر کے او ترس و تدریس کے. حرام هر اعمال چې په جیبی باندې حرام دي، فهو ان نطق بكل ما يبغضه الله ورسوله، هر هغه شی چې الله یې بد غني، کان نطق بالبدع والكذب وشهاده الزور لکه دروغ ویل بدعات بیانونه کول د دروغ قسمونه خوړل الله باندې یو داسې خبره کول چې ته په اړه باندې پوه نه د بیا درېم قسم عبادت د غوګونو واجب سدي الانسان قران ته غوږی خودل والاستماع لما اوجبه الله ورسوله عليه هر هغه شی ته غوږی خل چې خدای در باندې واجب کړی پیغمبر او حرام او رضل د کفر بدعت ها کچره مصلحت نو خیر مصلحت معنی دا کې اوسې د چانه کلمه د کفر یا بدعت او رضل په رد وکم نه بیا خیر او دارنگی او رضل چکم حرام دی اصوات النساء الاجانب د پردو زنانو آوازونه او رضل چپای کی خوف د فتنی وی دا سندر خوب تی قولا حرام شوا وکذا استماع المعازف و آلات الطرب واللهو دا طور ذکر کی اے درم قسم نظر دا دی غد عملو اس دی نظر واجبات ذکر کو فن نظر واجب ان نظر فی المصحف فران تا گورا نظر حرام اجنبیاتو تا قتل پا شاوز سرا او نظر مکروف فضل نظر استعمال اول اگه بیا اقسام دیگان بیا درین قسم عمل در ذوق دے در جمع دے در ذوق واجب لکه دمرا دوڑا خورن چه تا پی جوندے گرزے ذوق مستحب دمرا دوڑا خورن چه تا پی خشان سر عمل کولشے دیکھ شو دا اگدی خبری دی بیاد لاس او دا خفو اعمال باندی ذکر کئی فاخر کی دی ذکر کئی چی مشیل واجب لکه جمعہ تطل او دی دین کار لطل مشی حرام دی یعنی تل حرام چی دا گناہ طرف تروانی اور سرلی واجبا لکه جہاد تجزی مستحب سرلی طلب دا علم دی پارا صل رحمی دی پارا مور پلان سر نیکی کول او سنی حراما آگوی چپ معصیت نباری تعالا کی خبار حال داما دا اختصار ذکر کرتا پورا تفصیل کوما خبار دا صفحہ 88 نواخ لی نو تر صفحہ 92 پوری دا تعذیب و مدارج سالکین ذکر کری عبادات قلبیہ اور قالبیہ دیکھو دا زول عبادات دا جب عبادات دا غد عبادات دا پوز عبادت کانا شم واجب چه دازی شی خوشبو کی چه زرنی پی مطمئن شی نیک کارو کی شم حرام دازی چه دا اجنبیاتو خوشبو سپری خلقو عطر خلقو دا حرام دیشو کانا بالا علم مجرع دیر خیستا خبری کردی 65 اجزا جوری گی تقریبا ایاک نعبدو و ایاک نستعین مسئلہ شوا ایاک نعبدو و ایاک نستعین عبادت مدار بی اصلین دے اویا اقسام دا عبادت دی عبادات قلبیہ عبادات قالبیہ عبادات قالبیہ من الجوارح عبادت دسترگو عبادت تا پوزی عبادت تا خلی عبادت تا لاس عبادت تا خفو دا طول ایاک نعبدو دا طول عبادات چال ردی یو اللہ لردی ایاک نعبدو ایاک نستعین پس مسئلہ شوا او دا مدار دے دا کل دینا غرائب القرآن یو مسئلہ ماں دا فریض با ذکر کوما چی ایاک نعبدو ایاک نستعین دا انسان درے حالات ذکر کری یو حالت ماضی یو حالت حالی یو حالت مستقبل معنی ماضی حالت تنوی موجودہ حالت چې خدای دربان انعامات وکړ بیا په دې کې ستاسو ضرورت دي ایو مستقبل دی چې قیامت دی مالک یوم الدین دا ما سبقه ټول ذکر شله دی یا کنا بو د خلاصې په دې کې ذکر کړی دا او ډیر مزیدار دا په تفسیر په حواله سره درته ذکر کوم او ډیر خطر سردار صاحب بیان یې ښا دار چا خپل خپل ذوق دی ذکر کوي فواید دی یا کنا عبد یا کنا استعین د ناشنا خبره کې دا ولیکه وا ویلا شک ان تقدیم المفعول مفید اختصاص الا معبود ادم سواك اول حاكم في الذوق السليم ذوق السليم ده لان العباده عباده نهایت تعظیم اوس ډیر خسته خبره کې عبادت عبارت نهایت تعظیم نه ده فلا تليق الا لمن صدر منه غايه الانعام وهو الله تعالى سمرا خستا خبر اکی دا تفاصیل خودی خلق اللہ تفاصیل کا تلزی کسی چل رہا ویدہ عبادت نہایت تعظیم توئی او نہایت تعظیم مناسب ندے مگر تو او ذات لرا چھ جاغیر طرف نا نہایت انعام دے پا مخلوق باندے اور منعم پا مخلوق سو دے اللہ نام بخیر رکھوئے اللہ تیشوا بیاوی اس سے گولی وی وذلك ان للعبد احوالا ثلاثه انسان دي پارت دي حالات الماضي والحاضر والمستقبل يو حالت ماضي دي يو حالت حالي دي يو مستقبل دي اما الماضي فكان معدوما فاوجده ماضي حالت دا وچ دينونو الله موجود کا لك قران پاک سورۃ مریم ایت نمبر 9 کے راضی فقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا تما پیدا کرتو خونه دارنگی سورة انعام 122 کے راضی او من کان میتا فحییناہو وجعلنا له نورا یمشی بی فی الناس کامن مسئل فی الظلمات لیس بخارج منها او دارنگی سورة بقرہ آیت نمبر 28 کے راضی اتشتم کی كنتم اموات كيف تكون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ده حالتي اول شو چته معدوم الله پاک دی وجود تراوست نو الله پاک منعم اعظم دی چې منعم اعظم شو نو تعظیم عظیم اعظم چاله لایق دی الله لرا بیا دې ذکر کوي ګورم منځنه حالت وكان جاهلا ودا انسان جاهل بے علما نو فعلمه اللہ و تعلیم ورکا لیکن اللہ سرطنہ حل کیوئی وال سرطنہ آیت نمبر بے خستہ طریقے سے دے مسئلہ بیانے آیت نمبر 78 گورا واللہ اتعویا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ نو اول تو نوی نشتے کرے پس تو وجودنا تالے علم درکا وگنے درکل سرکے درکرے نو تالے سنہ درکرلا تیشو ملی سیبا والعفیدہ سورت تبارکو مگونا سورت ملک الله الله دروشتم آتو گورا قل هو الذي انشأكم هو الله ذات جتا سے پیدا کریے وجعل لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشكرون پیدا کری خو الله ہے وکن اسرگ دل الله در کری دی زرد پوی دل الله در کرے دے دا سمر عجیب انعامات شد تکشو علماء کرامو حالت ابتدائی سو حالت آدم سمانا وجود معدوم وجود والا ورکا عقل معدوم عقل والا ورکا علم نون علم والا ورکا آزاد و گناستر گزرے والا ورکا دا انعامات جلی دی کن لوی نعمت دونا دی اے بل حالت حاضر دے حالت حاضر دے فحاجاتو کثیرتن حاجت خودی رزیاد دے حاجت زیاد دی ایاک نعبد و ایاک نستعین تیشوا واما المستقبل فا اموره المتعلقة بما بعد الموت انه مالک یوم الدین بهذه الحیثیت فلا مفزع للعبد فی شیئ من احواله الا الیه فلا یستحق عبادت العبد الا هو سمرا خیستانا چوڑ ذکر کا چکور استادری حالات انسان عدم حاضر اور مستقبل تنوی سمر لوی نعمتوں نے در باندھے اکڑا وجود دل درکا علم دل درکا عقل فکر سوچ سمجھ آزائے درکڑا بیا درمیانی حالات چهاجات ستادیر زیاد تی ایاک نابد و ایاک نستعین حکم یوکر چمان غارد و درکوما او بیا مستقبل دی چه آخرت تی مالک یوم الدین نچار کل منعیم اعلا اور منعیم اعظم یو اللہ دے لائق دا نہایت تعظیم یو اللہ دے ایاک نابد و ایاک نستعین غایت التذلل من العبد وغایت التعظیم للرب مسرال شو ایاک نعبد و ایاک نستعین دا مسئلہ عبادات مالی اور بدنی اور زبانی التحیات للہ والصلوات والطیبات للہ تعالی عبادت تمال عبادت تزبان عبادت تبدن ایو اللہ لرا لا تجل الحقین حقا واحدا من غیر تمیز ولا فرقانی تشو کہا للہ حق لا یکون لغیره وللرسول حق وهما حقانی فالحج للرحمن دون رسوله وقضى الصلاة وذبح ذی القربان لکما تاول کی اشار راون بیا بھی اور ان شاء اللہ چھ موچھن بیا دکتر داخلی یاک نعبد ذکر شا اسو ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین اس استعانت آئے بان اس تو باس کو حدیث اکی او جملے یاد اکا ایاک نستعین مانے داد اچ اے اللہ تائی خاص کو وقتو دا مدد سرا یو استعانت تے چاہے تا طلب دا استعانت طلب طلب دا وقتو یو عون دے عون مدد تے ہوئی العون من اللہ والاستعانت من العبد استعانت فعل العبد دے عون فعل اللہ بندہ کار دے وقتل اللہ کار دے ورکول العون من اللہ والاستعانت من الخلق ایاک نستعین دے استعانت مدار ہم پا اصلینو دے لکہ دے عبادت مدار چی پا اصلینو دے فاضح پاخر کے ذکر کو ہاں ویسا اسی در قیمت مدار سدے مدار دے استعانت بالاصلین اے اثقتو والاعتماد اثقتو والاعتماد توکل اور یقین چی دے زمان کار کولشی او بیارتا حوالہ کی الاعتماد چستا یقین چی دے زمان کار کولشی وثقا بیارتا حوالہ کی ایاک نستعین اللہ بانی اعتماد پکار دی اللہ بانی بروسہ پکار دا اور اللہ طرف نہ دیو سیز دکیدو یقین جوڑا وال پکار دی استعانت الاستعانت بھی اصلے میں الثقت والاعتماد علی اللہ تعالی اس دیزے کی یو سوال دے زدیاغی جواب کو ما گادی یا کنستائن بانی باس کو صاحب علماء ذکر کی چه استعانت و طلب دا توفیق توئی استعانت طلب دا توفیق توئی طلب دا مدد توئی عبادت تکمیل العمل توئی نو توفیق و مقدم پا عمل باندی پکار چه استعین ایاک نستعین دا مخیر آوری وی اور ایاک نعبدی ورپسی رسط رکا کرے خود دی پا رستقولو کسی حکمت دے لیکن اللہ حکیم حکمت نہ خبر خالی نہ دا نستعین سے دوئی توفیق دوئی نستعین توفیق دے طلب دا عمل دے عبدو عبادت طلب دا عمل دے اور نابدو عبادت تکمیل عمل دے نو توفیق قبل العمل وی نو ایاک نابدو مخی ذکر کو نستعین رستر آورا نو اسان خبر چتان نئی ریگ ناغا دادا چنستعین پا تاخیر کی دروس الآیات لحاظ شوئے دے بس تا گرا رب العالمین نن نو الرحمن الرحیم نن رازی غندا مالک یوم الدین نن رازی ایاک نستعین وللضالین مستقیم نو کدا سوئے چی یاک نستعین و ایاک نعبدو نروس الآیات نا جوڑے دل دا آیتون رؤوس تیک سا کہا سرون دا آیتونو اختتام دا آیتونو پای کی موافقت نا راتا نو ایاک نعبدو محکر آورو ایاک نستعین رستر آورو لموافقت رؤوس الآیات مالک یوم الدین ورزالین نستعین فدیر طریقے سا آسان ہو شو دین جواب علماء ذکر کی چه دا دو قرآن یو داد دے قرآن کلکل یو مسئلہ ذکر کی نبیا داری مسئلی سب باز اجزت عبادت دے او دا ایاک نعبدو پا مفہوم کی داخل دے لیکن پس نعبدو نکی ایاک نستعین ذکر کر دے دے تو تخصیص بعد تعمیم تخصیص بعد تعمیم لیکن سورۃ ہود بالکل آخری آیت کو گورا او چمنگ راڑو لے بیاو گورا چکم بار سورۃ ہود بالکل خلاصی گی تو دیتو ای ذکر الخاص بعد العام ذکر دا خاص پست عامنا لپارسو اهمیت وللہ غیب السماوات والارض یو سب درشتم ویلیه یرجع الامر کلوه فاعبده پس خاص دا اللہ عبادت کوا ویوتوکل علیه نپ اللہ بروس کوا دا اعتماد پا اللہم عبادت تے دا دا عبادت نا پس دا تخصیص عبادت تامین دے ٹھیک شو کنا لپار دا ضرورت او لپار دا اہمیت چه العبادت للہ والاستعانت منہو لکہ چسنگ عبادت اللہ حق دے مخلوق لجائز نا دے دا رنگی پا مسائبو کی امداد وقتل دا خاص اللہ نا دی دا مخلوق عبادت جائز نہ دے نو دا مخلوق مدد کو اخترم جائز دے ما توجیح علماء اکرام ذکر کی کہ ایاک نعبدو و ایاک نستعین نستعین رست ذکر کر دے ذکر چھ ایاک نعبدو دا دلالت پہ ابتدا کی نستعین دلالت پہ انتہا کی سبحان اللہ معنی دا شو چھ ایاک نعبد اے اللہ ذکو خاص تا عبادت کو ما ہو یریگما چرت دی کرا نس کمے او نشی یریگما چرت پدی کی پمیس کی زانہ پاتی نشی ریا کنستائیں اللہ تان مدد غواڑم پ پورا کول دا عمل سرا تیشو کنا لگا پخا طالبان وی کنا السعی منی والاتمام من اللہ زبا کوشش کو ما اور اقول اللہ کار دے سبحان اللہ ار یاد شو ریاک نعبدون پس نستعین را رولے لکہ چی نعبد دلالت کی پہ ابتدا دا عمل سرا او نستعین دلالت کی پہ انتہا سرا او بندہ کار شروع کول ستا کار دے خود ترسر رسول دا اللہ کار دے من قرآن تا ناستی ہو زمان وس دمری دے چکین ورطا گور ورطا غب ورطا کی دو تفسیر ورطا و گورو دوستار تا تقریات کو دا زمانگا دا وس خبری دی لیکن پزین کی محفوظ ساتل پاگی عمل توفیق ملاوی دل دا دا اللہ کار دے اللہ منتدخ پل قرآن علوم پرانزے زنگ پا دی ذہن کے اللہ پاک اقفل دا قرآن علوم محفوظ و ساتھی تیشوہ بلا نکتہ علماء اکرام ذکر کی دریمہ چی ایاک نعبدون پست نستعین راوڑا لولی لوجی دا دفع دا عجبنا دا نفس عابدنا اللہ ولی تاو ایاک نعبدو خاص تا خاص کوم پی عبادت تعجب را رہے عجب را رہے او گناہ عبادت کو مدار اللہ دیکھ لگ باندې او جبر اره اياک نعبدو اگر چې نعبدو عبادت نه دی ویلی نعبدو جمع راوړی دا او ګام اياک نعبدو اے الله موږ ټول ستا عبادت کو عبادت کې عجب زیاتو او ګام په نعبدو کې سو وهم عجب چګور دی وی ز ستا عبادت کوما نو فورن دپه عجب دی پاره و اياک نستعين الله تعالی مدد غوارما زکه چې زما خدوم را طاقت نشته غالبا احمد علی صاحب یا بل سو بزرگ عالم ائی صاحب یو امی سره کې ناستو ګیره نو اډیر لن لاړو نو ابزادو مالدار سره یو پوښی مالدار سره یو نو چاغه دا احمد علی صاحب یاد دي بل سو عالم بزرگو اغه د مجلس ته متاثر شونه ګیره وساته ګیره وساته چې دې کور ته لاړ نو پلار ورته چې ته خو زما پلار جوړ شو زما ګیره نشه ته لاستا ګیره عبود للعباده تعلیم ورکی الله خپل بنده ته چې څوک عبادت ته ودرېږي ستا نظر او ستا توجه په معبود مرکوز پکار دا صرف عبادت نا صرف کتا کیدل نا صرف پورتا کیدل نا تیشوا بلکہ پا معبود باندی نظری چاہیے تا پا آجزائے والاری پا آجزائے رکووی پا آجزائے سجدوی تیشوا لکا حدیث جبریل کچرازی مل احسان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انتا بداللہ کنک ترا فیلم تکن ترا انفا انہو یراک عبادت اللہ کو پا دیا کی دا چتا اللہ لرگوری او کتا اللہ نگوری نو خودی نو دا سنا نظر نا عابد پکار دی مجاوندی نظر نا معبود باندی نکی پا عبادت نو چکرستا نظر پا ذات تا معبود باندی گاوستا عبادت بلشان لئی بیا اللہ پونشی علماء اکرام بلا توجید آده چه نابدوی مقدم کا پنستا این باندی دا مسائل رازی محمد ابن ابي بکر رازي فقفل کتاب کې ذکر کړی دی چې وجد تقدم د عبادت پر استعانت باندې صدا وای استعانت حاجت ته او نعبدو توحید ده او توحید په منظر د وسیله ده نو عبادت مقدم وي په استعانت حاجت باندې ځکه چې عبادت وسیله ده نستعين حاجت ته وسیله مقدم په حاجتي سبحان الله سبحان الله دښوا یاد کر نکتا نابدو پا ماند توحید دے او نستعین طلب حاجت دے نو توحید مقدم دے پا عبادت عقیدہ خمک کی پکار دا یاد کر یو نکتا نابدو پا ماند توحید ایاک نستعین عبادت نو توحید مقدم پا عبادت دے عقیدہ توحید و مخی کہے یا نابدو بلتو جی نابدو وسیلہ دا او نستعین حاجت دے او وسیلہ خو مقدمی پا حاجت باندی ٹھیک شوا اصلال شو کنا انشاءاللہ ایاک نعبدو ایاک نستعین آخری نکتہ خو ما در تیلو چی لپار دروس آیات شو او دیلے کی بیائی او سوال دے چی ایاک نعبد اللہ فرمائی وی بندہ چی ایاک نعبدو و ایاک نستعین و ایاکا ایاکا مقرر ولی راغے پا تکرار دا مفعول کی نکتہ صدا نمان یاد اکا پا تقدم دا مفعول کی دا سرے لپا دا حسر رے و دارنگی تکرار دا مفعول چرے دام دلالت کی نستے پا دی باندی چھ سنگا معبود حق دے نمستانم آ دے کو استعانت چرے غیرنم کی دیشی نو و ایاکا دوبارہ مفعول ذکر کا تکرار دا مفعول دلالت کے پا تنسیز دا سرے دا نستے پا سبانے پا تخصیص دا مستعان باندی چی لکسنگا معبود اللہ دے نو مستعانم اللہ دے اغین بغیر سوگ مستعان سورة انبیاء سو گورا سبحان اللہ آغا خلاصی دن کیا چکم سورت انبیاء خلاصی الله قال ربكم بالحق ویل دی ربستا قال پیغمبر وی ربی اے زما اللہ اے زما ربا اے زما اللہ فیصلو کد حق فیصلو کد حق وربنا الرحمن المستعان اللہ رب می رحمان دی المستعان اغا ذات دغی په مدد اغینا مدد وختي کیږي ها المطلوب منه العون سورۃ یوسف ګرا آیت نمبر 18 اتلسن نمبر آیت ګورې اتلسم آتو گرشا و تکرشا و جاولا قمیسی بدمن اللہ اغزات چه مددتی وقت لیشی پہر آن المستان سورت عراف گورا المستان سورت عراف نام پارا تقریر حضرت موسیٰ علیہ السلام قال موسى لقومه موسى عليه السلام في القوم تلو استعينوا بالله واصبروا استعينوا بالله واصبروا مدد غارد اللانا استعينوا استعينوا بالله واصبروا غارد مدد ندیو اللانا واصبروا او کلکشف برداشت مصیبت نباندی استعینوا باللہ واصبروا اللہ نا مدد غواڑے ڈٹ جاؤ ماشاء اللہ اللہ نا مدد مشکات نا اللہ نا مدد غواڑے ابے ڈٹ جاؤ واصبروا پکی رہو این نکرا حضرت خبری دی خواہ زمانی دی کبرنی موت الکبرہ ہم کیا ہیں یارا اللہ کبرنی موت الکبرہ اگر کبرہ ہوتے ہم سے کون بات کرتا کبرنی موت استعینوا باللہ واصبروا وارے مدد تعلانا واصبروا اپ دی خبری کلکشے غیر خدا تگورے لا سچت نکے غیر خدا نمدد نگوارے چچا بغیر اسبابنا اللہ نا بغیر بلچاتے را مدد شوینو بس سوشو بھائی سوشی یاد دا تفسیر دے دی تا کم تفسیر تفسیر المراغی ہا ہا ہا ہا پوشی کا نا دے دی جلد اول دے وکی دا خلاصستا دا سورت دا قد امرن اللہ فی حاضر آتی اللہ نعبد آدن سوا ہو عبادتو نے نوٹ کے دان سرا پخوابی میں تعلیم دے تفسیر اور کس نوٹ کو اول دا چی کلپ پکی بس شیو قلم ان بس اٹول شیب کو تفسیر ما دل تفسیر نے بدل کر خازن رال خراب کر رہے ہیں بدل کر ابن کثیر رال خراب کر رہے ہیں بدل کر اور کلا وکینا سے یو یو بلو نا ٹول رال خراب دام دل تفسیر نے تول بدل کری اس نے حکم شمشیر ما قپواب ما چ درسو کو دلتا تفسیر نے پڑھا تو طالبان تو لکھے دے نر زامن قباس اس خراب کر رہا ہے یار تم رخ زمان طاقت نشتے زلان نور ارکال نہیں نیا او خلق له سره ډوړې خې نشي مال زور تفسیر خې نشي وځي کنه ډوړې سره وی خیر وځي تفسیر دا تفسیر مراغی دی او دا جلد اول دی او درې درسمه صفه دا دی قد امرنا الله تعالی سیازلاتی الله نعبد احدا سواه چاغي ذات نه بغیر د چا عبادت بنه کو ول لانه المنفرد بالسلطانی واہ زکا چاہا پخپل بحثی کی اکتا دے مالک یوم الدین فلا ينبغی ان یشارکو فی العبادت سواہو نبیامو اللہ پکار ندی چاہی سرپ عبادت کے بلی صدار کو ولا ان یعظم تعظیم المعبودی غیرہو دام جائز ندی چمنگا تعظیم دا معبود بغیر دیاغین بل چاہتو کو تیشو خلاص دا کما امرنا اللہ نستعینم بدمن دونہو ولا نطلب المعونتا تیشو المتممت للعمل والموصولت الى السمر پوشکنا فیما وراء الاسباب اللتی یمکننا کسدها و تحصیلها عقیدہ یاد شکنو اسباب ظاہریہ نمگل جائز ندی چمگا طلب دا امداد کو بغیر دا اللہ نا باغ اسباب کی چکم اسباب منگا نشو پیدا کولے بغیر اسباب ظاہری لاندی دو کتو بعض خلو کی دا کے دا چتن تاثر آورا بتا تفسیر گورا کنا دا خلو نے فتوہ دا دخو فتوی نور کن وچی کتاب کی نبیان بری خلو نواری نا دے گورا فمن یستعن بقبر ناسکن اللہ ایاک نعبد ایاک نستعین نرستو فمن یستعن بقبر ناسکن ارغ سوچ دیو مقبور نا مدد خواری او زریع عابدن یا یو عبادت گزار قبرنا تیشو کنا لقضائے حاجت لہو قضائے حاجتوی او تیسیل امرن تاثر علیه یا لپاد سانو لذیو کار چپ دیبانی گرانوی او شفاء مریضن یا شفاء دا مریض دیپارا او حلاک عدوین یا دا دشمن تبای دیپارا لکہ جی او سر لاشی وی بابا اغسنی یا فلان اغسنی یا فلان یا اے بابا تال راغل ما دا مرض خلان او شرا او جی گنا یا دیو زیارت قبر گٹ اخلی فزان بانی منگی فدی راتی چپدی کی شفا دا مرض لرکی گی بات چلی گی او جی غاق نا درد لرکی گی لکہ دیو خلقی مشرکین گو رہے خواہ اب اکی گئے ماں مصر ٹیٹ بیانو ماں خوشی لکہ دیر مشرکین نا بعض مزارات تلاشی چاپ غاق دری نو ار تکی مونگے ٹھکوئی یو مونگے ٹھکوئی غاق بجوش جل تلاشی مونگے ٹھکو غاق بجوش چا اولاد نی دربار کے زانگو دا نو اگر جوٹا خوشی کنا نو اولاد برازی زخو نیم زخو چھوٹا گونی اوڑی کی گونی سارے زغت خبر چا تکو لجا خود غط و خبر نکل کو ماں فمن یستعین بقبر ناسکن او ذریح عابدن چسوک امداد غاری دا قبر دے یو بزرگنا لقضاء حاجت لہو او تیسیر امر تاثر آلے یا لپا دا سانول دے یو کار چپ دی گانوی او شفا مریضن او حلاکا دو چو اے فلان کی دربار صاحبا تال راغل ما نظر میں راوڑے دے او فلان کی لکھو ٹکر روڑ کا فقد ظل سواء السبيل واعرض عما شرعه الله وارتكب ضربا من ضروب الوثنيه لفتن وطوبا خوئی کی چاہ داکار اکا دے گمراش دلار حقنا دے پری خود آغا دین قرآن سنت چلا ورطر آلے گلو وارتكب ارتکابک ضربا من ضروب الوثنیتی دیو عمل چغ عمل دبت پرستو تیکشوا 33 صفحہ 34 صفحہ تفسیر المراغی جلد اول دا گر حدیث مبارکم دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چکلا پلار سفر تروان دے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورس رسول دے اور اغیط مسئلہ بیانی دیر عجیب مسئلہ بیانی حضرت ابن عباس سے تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے زست انت نفستن باللہ بگورا کرے چتا تو ضرورت راشی چتو چان مدد غواڑے نو چان بہ مدد غواڑے مشکات شریف جلد چارم دیکھا صفحہ 453 سلور سوا دری پنزوستم صفحہ دا جلد ثانی 452 جلد ثانی جلد ثانی خاطر کی خبر دی جلد ثانی صفحہ 453 شو صفحہ 353 جلد ثانی وان ابن عباس رضی اللہ عنہ قال كنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما ابن عباس یورد نبی علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما تیا غلام اے بچیا احفظ اللہ حفاظت کد اللہ ذ حکم نو اللہ بستا حفاظت کی گئی و اذا سالتا او کله چې را د وختو د حاجت کوي نو فاسأل الله یو الله نغواړه وَإِذَسْتَعَنْتَ او کلچ امداد غواری فَسْتَعِنْ بِاللَّهِ اللہ نے امداد غوارا ولی وَعَلَمْ پُوشَ اَنَّ الْأُمَّتَ بِشَكَدَا انسان امتو المخلوقات لَبِ اجتَمَتَ لَا اَنْ يَنْفَوْكَ بِشَيْنْ که دوی راجم شی جتا تا خیر رسی لَمْ يَنْفَوْكَ فِدَنِشِ رَزْقُولِتَا تا الا بشئن سوا دا غفیدینا قد کتبه اللہ لک جلال تقدیر کلی کلی اغزور تقدیر شا تا تے فیدون رسولا ولو اجتمعو کچر داخل جمشی علا یزروک بشئن چی تال زردر کی لم یزروک بشئن الا قد کتبه اللہ تال زرر ما نشر ولی جف رفعت الاقلام و جفت الصحف وجفت الصوف يا وجفت الصوف قلمنا اچتل صحیفی اچشوی مانا تقدیر لکل شویل پڑھ لے گا نا لنگی استاذ دیر گرد آئے با صورت دا مشکات چوی گا آئے بے آئے بے جفت الاقلام دیور دی حاضری آغستلا حاضری آغستن فلان ناغا نو نو چو بلنم آغستن آغی چو چاکم خیر حاضر آغی جی حاضر آئے قلم اس اچ آئے بیا یو خبر اکولا وی جفت الاقلام مولی کنا وی جفت الاقلام بیمان طلاق اقلام لکل شری دی اقلام هر سو لکل صحیفی اچ شوست کن اخلاس جیلانی محبوب سبحانی فقبل کتاب الفتح ربانی دا گرد دا کتاب فتح ربانی دا او دې دا عبارت ځان څخه نوٹ کا خام زر ته بیا ان شاء الله یې ما صفه 121 ولیکا صفه 121 151 اور 74 125 174 145 تیشوا حضرت 121 عبارت پیش کوم اوس الفتح الرباني الله وإن كان لا بد لك من الطلب عبد القادر سيف جيلاني خا دادي كتاب دي اور فمصر کے لیے کل شعر ہے پھر پخوانے مطبرہ سن 1973 کے چاپ شعر دیویلی گونا ورطا دیوی انکان اللہ بدلک من الطلبی کہ چرتال خامخ ضروری سحاجت وقتل فطلب منہو لا من خلقی فطلب منہو اللہ نغوارا مخلوق نمغوارا استغس بی الیه اللہ تو فریاد کوا ولی وہو الغنیو اللہ بے پروا دے مالدار دے صاحب دے پورا کل دہا جاتو دے والخلق كلهم فقراء خلق طول الله تمحتاج دي لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم ذرا ولا نفع واه واه عبد القادر الجيلاني سيب رحمة الله عليه دي خلق دا پير سيب في جندل دي خسر دي يولسم ديك دي پار ويولسم البخور نا عبد القادر جي يولسم فقر عليك دي سرى في جندل كي علوم سرى لوي عالم ترشيري وكي راتا استغس بی الی اللہ نے فریاد غوارا ولی هو الغنی والخلق کلهم فقراء مخلوق تو عاجزان دی لا یملکون لانفسهم ولا لغیرهم نفع ولا ضرر بیا صف 151 گورا یرد عجیبہ کتاب دے ہاں گورا 151 باندھے لکھی اللہ دا اگدا خبر اتبعو ولا تبتدعو وافقو ولا تخالفو اطیعو ولا تعصوا ولا تسألو غیرہو اللہ نہ بغیر دبل چان حاجت مغواڑے واستعینوا بی اللہ نہ مدد غواڑے ولا تستعینوا بغیره بل چان مدد مغواڑے توکلوا علیہ اللہ اعتماد کوئے ولا تتوکلوا علی غیری فبل اعتماد بیا صفحہ 127 کی لکھی یا عابد الصنم یا مشرکم بالخلق مقبلا علیہم بقلبی اعرض عنہم فلیس منہم ضرر ولا نفع ولا عطاء ولا منع الله اے خلق لرا اللہ پکارو کی صدار گرزون کیا اے خلق تتوجو کون کیا واروا مخدغینا اللہ تمتوجی شا لکہ دوی پلاس کی نہ نفشتے نہ ضررشتے نہ ورکشتے نہ منشتے 302 بانچ دے خلاصی کی کتاب خلاصی ذکر وفاتی ہی چکم زکر عبدالقادر جیلانی سے وفات ذکر کی دی زامنو دیونو عبدالرعوف ونو بلنم عبدالجبار و عبدالقہار اشوا عبدالرزاق و عبدالموسیٰ ہاں دیتا مسئلہ خی خواہ عبدالوحاب بچیتا عبدالقادر سے عبدالوحاب بچیتا مسئلہ ویانی سو وفقال رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیک بتقوی اللہ وطاعتی بچی اللہ نے یریگا دخوی تابداری کوا ولا تخف احدا ولا ترجی اللہ نے بغیر بچان یریگا ما اللہ نے بغیر بید اسباب چانو مید مکوا وکیل الحوائج کلها الاللہ طول حاجتنا اللہ تحوالکا وطلبها منہو وار حاجتنا دیو اللہ نا ولا تصق بیا حدن سو اللہ اللہ نے بغیر بچائے اعتماد مکوا خوشی بروسا ولا تعتمد الا علی التوحید الزم التوحید وجماع لكل التوحید دا طول دن خلاصه توحید کرا ایاک نعبد و ایاک نستعین مزه وکړه اصلا شو کنه اياك نخص بالعبادة وإياك نستعين وإياك نخص بالاستعانة او استعانة مدارهم پا اصلينو دي اغم اقا صفحة چه كما تالي کلوا دا تعذيب دا مدار جو صالحين چه دا عبادت مدار بي اصليني مدار يقول لكا آمدار الاستعانة بي اصليني الاعتماد والثقة اعتماد پہ یو اللہ باندی بھروسہ پہ یو اللہ چکرستا اعتماد پہ اللہ پیدا شی استا بھروسہ پاری ذات پیدا شی نبیا بسکے ایاک نعبد و ایاک دو غٹ غٹ سوالنا اور بیا دغی جوابنا بیا دن رسی حدین صراط المستقیم بشورو کاما صورت پہ خلاصم منکانا چھ ماستان چھ شکر دے تو سرد گناہوں نہ سرد پلیت نہ اقبال قرآن نہ آل خلق گناہوں نہ ڈکی اقبال کتاب یقین بے شکر ہے مجھے سمر وقین دم رکھا نا تجھے محبوب سکھ کے نے جدا کی بتے کیا اگر تو اس نے تب ادا تو پہ دے فن کی در سرا ابھی آؤ دام فلم کی بات ہو سکن مال فن سے دا گڑے دس دے رہا فن کی تب اسے چلو نہ لٹے اسے دل تخا مخا اس سوال دو سوال نہ کوما او کیا گئی جواب نہ دی یا اس سوال ایاک نعبد و ایاک نستعین مولوی صاحب تا کو خزور لگاؤ جسم ردی وسو او تا ثابت کر چی عبادت خاص اللہ حق دے استعانت خاص حق دا اللہ دے حضرت عیسیٰ ولویلو چی من انصاری اللہ ذوالقرنین ولویلو چی آئینونی بی قوا ولی اگی شرک رو بس پوچھے گا نا دالو اس سال تیاک نستائن تاک مانیو کی جیاک نحس بال عبادہ و نحس بال استعانہ ہر تیس سال اسلام سورت آل عمران وارو شابہ باون نمبر آت دو پنزوس یارہ باون دو پنزوس معلوم یار دم رو گندر آزیا سے ٹنگا رہا تھا سوکا تو باون ہوئی سوکا تو باوینجا ہوئی دو پنزو خبی اختلاف کی نشتا رہی خواہ فلما احس عیسا من الکفر ہر کرچ محسوس کر عیسا علیہ السلام دخپل مرگرنا یعنی دخپل قومنا الکفر سیشے انکار تقریر کہو کہ ان اللہ ربی و رب فعبدو آزہ سراتم وچی محسوس کا سمانا الادراک بالحس پسترگو یو قتل چو یو بلتسترگو چولے گنڈی تلاس کے نوچی محسوس کا نوی من انصاری اللہ سوک دے زمان امداد کے ان کے دلہ پہ دن کی اگورا کن مدد دے مخلوق نوخت دے عطا سے جو شرک دے دارنگی ولی اللہ سے آغا ولی دا اللہ سوک ذل قرنین فذل قرنین لم یورف نبیا کذل لقمان فاظر ان جدالی شد کاف روانا اللہ واللہ آیت پیزہ نوے پچن میں قالا ذل قرنین ما مکنی فی ربی خیر فاعینونی بقوا ای چندہ دلکو کنا اگی ما مکنی فی خیر اگر چی مال زما اللہ طاقت را کرے پدی بارکی دیر بہتر دے فاعینونی بقوا تاسو زما مددتو کہے پا مٹو باندے بقوات پا مٹو سرا مزدوریو کہے زا مدد دے اگی چیل مدد وقت دے خوش مولانا سے عیسیٰ علیہ السلام وقت دے ذوالقرنین وقت دے نو آل جواب مراغی قطاوی کا نا مراغی حوالے میں دل در کروا جواب دا دے مدد پا دو قسم دے مدد پا دو قسم دے یو مدد ما فوق الاسباب دے یو مدد ما تحت الاسباب دے قیدہ یاد شو بیاد دید تنویر داسیو کا اللہ ہر کار بید اسباب نکی قادر دے مخلوق بید سبب کار کو لے بس اللہ گوری حکتو کی سرگو تا محتاج نہ دے اوری پا اوری دو کی غگنو تا محتاج نہ دے نیولکی لاس تا محتاج نہ دے ہر دے کی حاضر و ناظر دے موجود دے کلو کی رخو تا محتاج بندہ قتل کی نو پسترگو نیولکی نو پلاس کل کی نو پخپو اوری دل کی نو پا غگنو نو پیگی نو پسر اسباب ما امداد پہ دو قسم دے ما فوق الاسباب ما فوق ما اسباب چا عدم بھی ما فوق الاسباب چا اسباب نی یو دے اسباب امداد ما تحت الاسباب چا اسباب موجود بھی ٹھیک شوا نو حضرت عیسیٰ چی من انصاری ویلو ما تحت الاسباب ذوالقرنین چی ویلو نو ما تحت الاسباب دا شیخ بوی یو شیر بوی کانا بیا یو بریلے ان اگے والا جواب ورکو راشب وہ کیا ہے جو نہیں ملتا خدا سے جسے تم مانگتے ہو اولیاء سے وہ کیا ہے جو نہیں ملتا خدا سے جسے تم مانگتے ہو اولیاء سے کم شید چ اللہ سے کنی چھ تو غاری مطلب او تا کہ سریم ویل دی پیزم صفہ کی یا تو طالب الاشیاء من غیره ما انت عاقل پیزم سفر دے سڑی پوشگا دان کا شرک بالخلق ووحد الحق عز و جل وہ خالق الاشیاء جمعہ و بید الاشیاء جمعہ یا طالب الاشیاء من غیره ما انت عاقل حل من شئین لیسو فی حزان اللہ تعالی دیم ویل دیم ندی مقتدین بوی خدا دی بیا دی تا نا قتل سمگی ایمان خرابی گی دی بے وہ چندہ ہے جو نہیں ملتا خدا سے جیسے تم مانتے ہو اغنیا سے یعنی بیا بھی اپنیان ہوتا بھی گو رکھنا دی چی چندی غواری نو خیر دے کہا او چی منگو یا غوث آزم دستگیر نو جا کفر دے چی تازو چندی دا مخلوق نغواری نو خیر دے او چی منگو امداد دا مخلوق غواری نو شرک دے امیان ہم مسئلہ ہوگا وین خلاو علی کا وقت کی دا اسباب ما فوق الاسباب چرتا چ اسباب موجود نی غیر خدا نا امداد وقت سری حرام دی فستعین باللہ وربنا الرحمن المستعان استعینو باللہ استغس به دون غیره پوشکن امولی سے بدا کتابن تاوارد اما اسباب اے امداد ما تحت الاسباب چ اسباب موجود وی او تو چانا مطالبہ کینو دا جائز دی اسباب کے ہوتی ہوئے اسباب موجود دی تاسو قلم دے او مرگلوی چی دا قلم راکا تا اوری لاس کے دے قلم نیولے دے تا دے تا لاس خضول شوار کولش مالدار سعید جیو کی پیسی دی اتوار توی چلکا یو لس رو پہ راکا ہاں چی مردے جیب خالی دے اوری دل نشتے نیول نشتے قتل نشتے او تا غیر توی چی قلم راکا نگا اوری قلم ورسا خشتے لاس اگدول شی مرخ قلار بانے کینا اسباب ما فوق الاسباب امداد ما فوق الاسباب دا حق دا یو اللہ دے آن امداد ما تحت الاسباب چا اسباب موجود وی دا مخلوق نا وقت شرک ندی دق فرق مراغیم کر دے دق فرق چکم دے اللہ مشبیر احمد عثمانی پر تفسیر کی دفاتی کو صورت کے پرا دے چا امداد دا مخلوق نا روا دے التا دا جملہ دا والتا دا قید دے چاگا امداد چه دا مخلوق پا لاس کی وی اے دا اسبابو دا لان دے سنگا صورت مائی در آوارو چه پکے پیدا دا صورت مائی دا آیت نمبر دو آخر کی خلاصی گی وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَتَعَوَنُوا مَدَدْ كَوَيْدِ يَوْبَلْ بِالْبِرِّ پَرَسُولُ دَنْ سَوْدِ ایمَانُ دَنِكَي وَالتَّقْوَى فَتَابِدَارَي وَلَا تَعَوَنُوا الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَتَعَوَنُوا الْبِرِّ وَالتَّقْوَى اسباب دلان دے تعلیم بیان کولش بیانو کا تشوا دل خلق توسا وَالتَّقْوَى پرزگاری سورتی انفال گورا آیت 72 دعا پیا دعا پیا نمبر آیت گورا نزن گورا والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایت من شیء حتى یہاجروا گورا وان استنصروکم فی الدین اکی دوی تاسونا مدد غواری پا دین کے مدد مال مدد بدن جہاد دے پارا فالیکم النصر ہو نفتاسی مدد کول دی کم مدد اسباب دلان دی اسباب دلان دی چھتا کولش مدد نوکا چھ اسباب دی پیسی در سخت دینو خرچ پکا پوشی فوج در سخت دینو مدد لے اولی گا دا مدد تے ٹھیک شوان دا یو سوال او داغی جواب شو یو بل اهم سوال او داغی جواب جلالین شریف خوب تاسو لستی گا نا جلالین شریف نو تفاسیر خصوصا جلالین تے جکم زی که دا ذکر که ان اللذین تدعون من دون اللہ تو دے تدعون ان اللہ اندی لکی یابدون تدعون پا زی که دے یابدون لکی دازی جلالین علاوہ نور تفاسیر ہم دی قل انی نویتو ان عابد اللہ ولا تدعو من دون اللہ الا تعبدو من دون اللہ نم اکتن تدعونا نلان دی سلی کی یابدونا او جلالین بکل دی مبتدعین اعتراض کئی چه تفاسیر خدا قد یعبدون لکلے دے معلوم شوا چه عبادت تا مخلوق ناروا دے اور آمدت شویل مخلوق تا گناہ ندے زکا چه مفسرین دا یعبدون مانا دا یدون مانا پا یعبدون سرکے ذہن تا قبل آنے سوال بانے قرآن کی جو چرت یعبدون دا یدون ذکر دے یدون ذکر دے تدعون ذکر دے مفسرین داغی معنی پا یابدون سر لکی معلوم شو چی عبادت تا مخلوق خوش رکھ دے خب بلن پا حاجاتو کچھ ورطا فردو کی پکار نوی رامدت سے ورطا پا پختو کیوئی نو داوی المخلوق تا شرکا اور گناہ ندے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ آئی پخپل الفوز الکبیر پا فارسی کی لکھی وی مفسرین مفسرین یدعونا و تدعون مانا بیا بدون میں کند مردمان ناواقف گمان میں کند کی ایمان لفظی است ولیکن ایمان حاصل مانا است نہ کہ مانا لفظی شما فاہمی بول چکا نا شاہ اللہ سے فرمائے چی مفسرین چی دی یدعونا او دا تدعونا لان دی یابدونا و تابدونا لکی دا حاصل مانا لکی مانا لفظی ندا تو مردمان ناواقف گمان میں کنت کی مانا لفظی است مردمان ناواقف ناواقف ورطویل دی برگا چی دا خو ناواقف مردمان دی اے مردگان دی خوش گنا خوا چونکہ دا شاہ ولی اللہ سے کتاب با لغت فارسی اس دیر کم ملاوی گی داما سے کتاب دے حجت اللہ البالغہ اور دین تعالی جواب درکو میں انشاءاللہ داما سے قد صفحہ 62 خدا کتاب ما در ہندوستان میں راوڑے لکھا ندری زمانے کی صفحی بدلی نزد حقیق تا تو عنوان خیم باب اقسام شرک اے کہ بل نسخہ گوری نہ باب اقسام شرک ہو گوری نہ بیا دے پاخر کی ذکر کی فلا تدعو مع اللہ احدا فلا تدعو مع اللہ احدا معنی کہ ولیس المراد من الدعاء العبادہ لا تدعو دا دعا عبادت مراد نہ دے کما قالوا بعض المفسرین بل هو الاستعانه لقوله تعالى بل اياه تدعونا فيكشف ما تدعونا واو سبحان الله واو شوي شاو الله سے فرمائے چې مفسرین چې کوم معنا د لا تدعو ما الله لاندې عبادت لکی ليس المراد من الدعاء العباده كما قاله بعض المفسرين بل هو الاستعانه دعاء بمعنى استعانه دلیل سره بل اياه تدعونا خاص اللہ رب علی فیکشفو لرکی اللہ ما اغا مصیبت تدعون الیه چتاسو داگی اتپار بللو دانا چی فیکشف ما تابدون الیه چلا لرکی اغا عبادت چکم والا تاسو کری دامان سیدہ شاہ اللہ سے ٹک شو بھی 62 صفحہ باب اقسام شرک فونوان کے بیاو گورے اما مفسرین کہ تدعون بمانے یابدون میں کردہ ای مانا حاصل مانا است ولیکن مردمان ناواقف گمان میں کنت کی مانا ای لفظی است ٹھیک شو زمان شیخ بوی چار دے کیا گا ہر سرگر خوشاگل نہیں کنا ہر دے کی دا مانا کی دے امنشے کی کئی نرازہ میدان تشا سورت آل عمران و گرہ ازامی جواب آیت نمبر 153 گرہ یوسل 3:50 اذ تصعدون ولا تلون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم اذ تصعدون كم وقت روان شوئے تاسو پر طرف دا مدینے ولا تلون على احد اور اس نکتل تاسو چاہتا حال داو چی والرسول يدعوكم في اخراكم سمانا بکیوس چه دیوی چه مفسرین دیوی دون مانا دا یا ابو دون سرکین مانا بسکے والرسول یدوکم فی اخراکم آیا پیغمبر ستاسو عبادت کو درست ستاسو نا دامان سو کولیشی یدون ابو ما یا ابو دونو کچھ پتہ دلتو لگی والرسول یدوکم او پیغمبر آواز کو تاسو تا فی اخراکم رست ستاسو نا تاسو کو روان وی پا مخت لئے او پیغمبر آواز کو چی لئی عباد اللہ انا رسول اللہ سبحان اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نخص بالعبادہ و ایاک نستعین پختو ترجمہ سے اے اللہ منتائی خاص کو پکولو دا عبادستا نکو عبادت تبلچا و ایاک نستعین او خاصتان مدد غارو بغیر دسبابی ظاہریونا نہ غوڑ مدد دبل چانا اهدنا الصراط المستقيم اصال شروع شو اوز دا اهدنا معنى بكيسا اهدنا الصراط المستقيم اے اللہ اکلک من پا دینی غلار باندی دا معنى بنا کہ او خیم انتسام لارا او خیم انتسام لارا معنى سینا دا نا قواعدو پا اعتبار سرا او نا دا سیاق و سباق پا اعتبار سرا ہاں که دا خازن پشان پا که تاویلو که نبیاستا خو خدا که اهدنا پا معنى دا بطانی شی او خیا نتا تو خلا خیلی دا او سا پر اتسار آره می دور از خطاو لگو لی چه اعوذ باللہ ابن شیطان جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اس بیائی دن صلات اللہ رخ ہے ڈوڑے دیو خوڑے ڈوڑے رکھا ہاں پا دسترخان خو ڈوڑے پر اتاو آخ پا نشا نشا دیو خوڑا پا خپلو اصلی کا آخو نصرا آخل لزت تیو حاصل کے بیائی چی ڈوڑے رکھا ڈوڑے را بانیو خوڑا ونطا سو خوڑو او طلب پا تحصیل دا حاصل خدا ہوتا اس تو پتہ نا دل پار مانا بکو اہدین الصراط المستقیم سمانا خازن وغیرہ مانا کی ادم ہدایتنا بس اللہ منگ پہ ہدایت بانے کلک کا بس کلک کا منگ پہ ہدایت باندے بس اہدین الصراط سمانا ثبتنا علی صراط مستقیم اللہ من پر صراط مستقیم کلک کا خیل اخیا دا مانا دلتا مناسب لگا لیکن ضرور ستاستا خیم انشاءاللہ دا عبد قرآن چا قرآن کریم کی دا ہدایت تعدی صراط تا چا کمزے کی پا حروف پا واسطے دا حروف جارو دا نو التا ایرات التاریخ دے او چه کمزه کی مفعول ثانی تا تعدید هدایت بغیر دا واسطه دا حروف جاره و ندا علتا کی ایسال الى المطلوب ده چه دا قیده دا تیاده دا نور الانوار دی باچا او دا شرح تعذیب بحر شی هدایت لفظ همیشه متعدی کی گی مفعوله نتا تیشوا مفعول ثانی تا کل دا متعدی پا واسطه دا حروف جاره وی او کل دی تعدیت بی ذات بی بغیر دواستی نوی چکم زی که تعدیت مفعول ثانی تا فواسطی دا حروف جاروی نوالتا که مراد ایرات التاریخ دے وعدیناهم الی صراط مستقیم ایرات التاریخ دے او چکل بغیر دواستی نوی نبیالتا بسی ایسال الی المطلوب اس اہدین الصراطا الصراط مفعول ثانی دے اهدنا اول ناول دے او دل تک تعدیت بغیر دو واسطے دو حروف نہ دے نمان اهدنا الصراط المستقیم اللہ کلک کا من پسم لار باندے بس ٹھیک شو او کہتے دے اهدنا مانا کہ او خیا نبیا بتاویل کہ نو ال مان سے کی مانا اهدنا الصراط من اے اللہ جسنگ تا من تلار اس او خیلا ہمیشہ دے پارا خولے اس آتا تاکہ خازن مانے گی اہدنا فی الاستقبال کما حدیتنا فی الحال اب یالو تاویلات تھی بھائی اہدنا فی الاستقبال کما حدیتنا فی الحال اللہ جسنگا اس حال انتا منتے دات راکا اللہ دا ستر مرگ پوری پیدایت اس آتی خوکی ترجمہ دا عبداللہ بن مسعود کی نشکال ختم دے لکه چې موږ د صراط معنی وکړو په قران سره صراط معنی وکړو اسمه لیکل بیا تاییدات لیکم صراط معنی وکړو په سبیل رسول سره صراط معنی وکړو په توحید سره نو کې صراط معنی د قران شي نو اسراط نو قران شي نو مرزکر د قران دی مراد تن علوم د قران دی ابن مسعود فرمایي اهدنا الصراط المستقيم ارشدنا علم القران اے الله موږ ته خپل د قران علوم اوخیا نو چې اوخیا وای نو خیر دی ان قرآن شروع کو بکنا اے دن الصراط المستقیم اے اللہ من تا خپل دا قرآن علوم اخیا خپل دا قرآن علوم من بانی واضح کا من بانی پرانزا دا سمانا شو قبل ازین چیز تا تا قید ذکر کما قبل ازین ذکر دا قیدینا ہدایت تقسیم کو ما ہدایت پا دو قسم دے یو ہدایت فطری دے اور یو ہدایت قصبی دے. قصبی بالدلائل اور قصبی بالکتب، قصبی بارسال الرسل بالدعوت والتبلیغ، اور یو ہدایت فطری دے. ہدایت فطری اگر ہدایت تو ہوئی چدہ ہر مخلوق پر فطرت کی اللہ کریم معرفت اشیاء کی بھی مادد معرفت اشیاء کی ہدایت فطری سے ہوئی. ہر اگر سیز تو ہوئی چ اللہ دخل مخلوق پر فطرت کی یو شے فطرتن اللہ دخل مخلوق پر مادہ کی اخوی معرفت اشیاء آیت ہدایت فطری ہوئی. اور دا ہدایت فطری ہر سطح حاصل دے، ہر سطح حاصل دے. تا پر آیتن راڑو لو بیا سورت طعاو گورا دا ہدایت فطری دے چدار چاہتا حاصل دے. سورت طعاہ پچاس نمبر آتو گورا قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى وذا ثم هدى هدات فطري دي اسوره الا كم تا الذي قدر فهدى اسوره بلد كم تا پر ملوا هدينا النجدين نجدين اسيشو گانا اس نجدين هدات فطري قدر فهدى هدات فطري خلقه ثم هدى هدات ہدایت فطری بھی نے ہر مادے مستعدہ دا معرفت الاشیاء لکا معصوم چے پیداش او مور آئل اپ سینہ کی سینی توا چے نو دے دا مور تے دا جیبی پیمینز کی راولی او تالو سے ان خلق دا سی راخ کی دا تچاوی لی چے دا ستا مور او دیدی پا دی تیکی پائی او داستا خوراک او تبای راخ کی دستا خیطی تبازی بوزما داستا چاوی لی ساوری بچه پیدا شی کٹے کٹے سیس ہے چی سنگ زمیداری صفا کی چوچا دیگی ناسا پا دم دمور گلان دی تمندگی داستا چاوی لی حال تخنو واحیزو تمولیس سے کچھ تقریب تکرو شنہ احمد و صلی اللہ علیہ کریم ہاں اللہ زکر شیخ سادی ہوئی وی غمی روزی مخر برہم مزن اورا کی دفتر را کہ پیش از طفل عیدت پر کند پستانی مادر را پوشی کنا دی نظام دی دا چاہو خود اللہ دا ہدایت فطری دی دیتا ہوئی ہدایت فطری یو دی ہدایت کسبی. ہدایت کسب آگی توئی چی داری حصول پس سرائی پہ استعمال دا قوت سرائی و زمان دا شیخ یو جملہ یاد دکن ناشنا دا ہدایت فطری کسبی آگے توی چی پہ استعمال دا اسباب حاصل شی خو ہر درجہ حاصلی جی پہ کسب سرا خو اما درجہ نبوت دا کسبی ندہ دا وحبی دا دا زمان شیخ خبر یاد دکن نبوت سی شیرے دا درجہ دا کم درجہ درجہ وحبی لال کسبی عبادات بانے مڑ کی کانا ولی اللہ بدر نجور شی اور صادق اور نیک بندہ بدر نجور شی کو پیغمبری درتا سبحان اللہ. پیغمبر اللہ یعلم حیث یجعل رسالته واللہ یختص من یشاء برحمته دا وحبی شیر ہے. زما شیخ بھی شیر وید اردو وخلب پی نپوی دل منکی اول کیون منگ بھی نپوی دل آئی بھائی وقلن وہی بندر کے نچانے سے قلندر نہیں بنتا تسبیح کے پھیرانے سے پیغمبر نہیں بنتا نہ پو خلا سے بہو کا نا پو خلا اناگی بھائی چیر تسبو نہ من کر دے یار منگواتے حضرت تسبیح گرزو سنگھ نہیں ویلا کا تسبیح گرزو جائز دی جیب نے داس وغیرہ داما کا تسبیح دی پتا چترما تکلی دلی رضا اخبل اللہ سرگوشی کو سو زما کو تسبیح مال تام سے تا خدا تسبیح مال بن خوشبو راسی پوجی گنا نو تسبیح کو گردہ خوم دش پوم دس اس بار خدا یاد آ خودی مطلب سرے بھائی بندر کے نچانے سے قلندر نہیں بنتا تسبیح کے پھیرانے سے پیغمبر نہیں بنتا تو مطلب خلق و بویچ تسبیح مگر زکر دیوچی پھر سان بزرگ مجھونا نہیں نہیں نہیں علیکہ کتا شادو کہنا بندر شادو اگر بھی اگڑاو نو تو ولی نہ جوڑے گی زکر چدیر اصحاب معصیت شادوگان گڑے گی کہنا ندا سے کرامت نہ دے تسبیح گرزوا گرزوا تو پیغمبر کی گنا ویس مطلب تسبیح ارول قصب دے پر یہ قصب ولایت ملائے گی قصب بانی بزرگی ملائے گی لیکن پیغمبری پر تسبو ارول نہ ملائے گی اگر ہوا بھی شیر ہے مطلب تسبو شیر یہ دا مطلب جو تسبو نہ مخالف ہو تسبیح قصب دے بزرگ کی دے شی وہ پیغمبر کے دے نشی زکا کا قصبی نہ دے حضران شوان ہدایت قصبی دین قسم اے حصول بھی استعمال قسم دا پر اقسام دے یو اعتبار دا دلائل عقلی و سرا اغس اعتبار وادی نہ نجدین اجمالی ہدایت مراد دے او دلائل دی سنوریہم فی الافاق و فی انفسہم حتی یتبین لمن له الحق ٹھیک شو دا ہدایت بے ارسال الرسل دا یو قسم دے ہدایت بے ارسال الرسل ٹھیک شو لیکن سورۃ رعد و برات نمبر 7 سورۃ رعد آیت نمبر 7 وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ تَيَرَوْنَ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ بمعنی داعی دیکھا ہر قوم تا دعوت ورکون کے ہو داعی ہدایت بے ارسال رسول دریم قسم ہدایت اول قسمات دلائل پیاد ہوئی در تا باو نمبرات ہمیں سے دے اے ارسال ہدایت بے انزال الکتب سورۃ بنی اسرائیل گورا دریم نمبرات وآتینا موسی الکتاب وجعلنا هودا لبنی اسرائیل موسی علیہ السلام تر کړه امنګر ذل دې هدایت بنی اسرائیل ہوتا بنی اسرائیل ته هدایت او هدایت به ارسال ای به انزال الکتب سورۃ بقرہ 185 یو ګورا شهر رمضان يوصل في ذاتها الذي ينزل فيه القرآن هدى للناس قرآن هدى للفعل لخلقه دار سورة بقرة آيات نمبر 38 قرآن قلنا بطو منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اهبطوا منها جميعا اما یاتینکم منی ھدا ودلتا دا ھدن ھدار مانوس ہے منی ھدن اے رسولم منی ھدن کتابنا ٹھیک شو دا ہدایت بالقسم او اگما کی ہدایت سو ارے ہدایت فطریو بیا اقسام دا ہدایت سو دی اقسام دا ہدایت سلور دی قسم اول انابت قسم ثانی ہدایت قسم ثالث استقامت، قسم رابع ربط القلب. دا دا سو قسم شروع سلور، اول انابت کتاب بیان شو، پیغمبر دعوت وکړه نو قبلی به سو چې جا پزره کی روح انابت وی، یو انابت، انابت چراغ نو هدایت په تفریشی اتوماتیک په مرتب شي، چې هدایت نصیب شو نو الله کریم وو استقامت ورکی، او چې استقامت نصیب شو نو ربط القلب وشي سبحان الله. دا چې بخاری وای او دا قاعده تیار دی کنه نبی ابا ته ان شاء الله خی، او چې قاعده تیار دی نو ته حدیث باندې سره پیګینا چې الله پاک وی اعملوا یا اهل بدر قد غفرت لكم، اے بدریانو کوی چې سم خوخی ما وبخله، سچ خوخی نو کوی هر څه چې کوی بخلی، نو بعض خلک وی وګوره ادوس مغفرت ته ګناونه نه، لا حول ولا قوه، اوی ادوس، ادوس بیان کنه انگلیش دی، وی دا بخن نمخ که مغفرت اعلانش دست فلا، دا گناه نمخ که دا مغفرت اعلانش، ادوس مغفرت دا گناه نمخ که بخلی می چکای نسکر خواست لازد سکر آچه خریس کیج خرس که ما بخلی تاتیس نه، دا معنی نده یارا دا ربطی قلبی خی، اے اهل بدرو تاسو ده هدایت کمال درجی تور سده چربتی قلب ده، او چه سکوه ما بخلیه اسمانا، تاسو چه بس سکوه نو زما پو خوخی بکوه، تاسو از گناه نکیگی زکا چه ستاسو زرپ نکه اتر لیش، سروش دیگه نا ده طرف تی قلبی وی ستاسو زرپ نکه اتر لیش. احادیث بیا پاقی باز که روایتن ان کمزور ده، او چې کمزور نه معنی دادا زپ صورت یونس کې بیانو خو اوس راته زین کړه څنګه حدیث کې چرادی، من اتانی شبران اتیتو زران، ومن اتانی زران اتیتو بان، ومن اتانی بان اتیتو هر ولا، حتا کن سمول زی اسمو بیو وسول زی ابصر بی ویدو لزی ابتش بی ورجل لزی امشی بی، چې سوګ یو لښه زو غزرا غزرا زی ز کولاچ رازم، چې کولاچ رازی نو په منډ رازم، تر دې چې دغه غوګونه شم په ماوري دغه سترې شم ما ګول پایل، هغه لاسونه شم چې ما پنیول کې دغه خپې شم چې ما تل کې حدیث دی. خلق بیان کې بیان کې د حلولي زامن وي ګره حلول شو، الکه چې حلول شنه خدای دغه خپې شي په خدای باندې کې نه پیږي، قران باندې ځان پوه کوي، او حدیث سندن کلام سندن متکلم فيه دی، او که متکلم فيه نشي نو ربط قلب ته اشاره ده، دانه چې خدای دغه استرګی شي خدای دغه لاشي نه، الله وی لاس دغه زما شي، خپل دغه زما شي، استرګ دغه زما شي، خدای دغه زما شي، اپ خپل هغه وی چې زما خوخي په سترګ هغه ګوري چې زما خوخي په لاس هغه ته نیول کې چې زما خوخي په هغه لار دي چې زما خوخي، معنا یې دا ده وای خوش کنه دارت قلب دی. اے وکړه انابت هدایت همیشه به یو ذکر کیږي، استقامت په دو صورتونو کې ذکر دی، رب ته قلب په یو صورت کې ذکر دی. سورتي راز وګړه هدایت درجه اول انابت ته، آیت 27 وشتم، سبحان الله، ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه آية من ربي قل ان الله يضل من يشاء ويهدي اليه من اناب، فذكرت يوزرا ويهدي اليه لار ممید الله سو من اغسو انابا چروجو پکیوی انابت پکیوی شوق اور منوی اناب انابت مخی ویهدی ورپا اب نور تعداد نہ ہو دیکھا سورتی مومن کرا دی دیار اسم آیت غالبا وما یتذکرو یو رسم بھئی وما یتذکرو الا من ینیب ویرم نخده چتا سوی گوھے نو اس گورا سورت مومن گورا او دیار اسم آیت هو الذی یریکم آیاتی وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر الا من ينيب نصیحت نہ اخلی مگر اغا سوکا من یونیب. سورۃ قاف 33 نمبر آتو گورا دری درشم حاذا ما توعدون لکل اواب حفیظ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب. چیری جی در رحمان نا بیدلی دو او راشد اللہ پا دربار کی بقلب منیب پزرد انابت تاکی تحدات ملائی گی درجه اول سشو انابت بیا سشو هدایت شوق دریم درجه استقامت حامیم سجده و برا گورم علی سیبا دشمات ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا جو رب الله دے ثم استقاموا دے تو قرار بعد الاقرار استقامت شا. اے سورۃ احقاف گورا جان سمات گورا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ربنا الله هداش کنا ثم استقاموا جالسند الاحقاف اے درید درجی سلورم دی پاسو تکاف گورا آیت نمبر 14 سوال لسم گورا وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ مَنگا کلک والے راوستے ہو دودی پسرنو باندی مَنگا کلک کرو سنو دودی اللہ وَرَبَطْنَا ٹھیک شو کہنا مَنگا مضبط کرو سنو دودی کلچ دوی ادرے دنو دوی چوکچ ربنا رب السماوات والارض ٹھیک شو کہنا والا وربطنا من قابو کرو من کلک کرو سبحان اللہ دا خود اللہ افکار دے چچا سرکی سو درجی سے انابت ہدایت استقامت ربط القلب